तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो भुज्य ब्राह्मण के ऊपर विचार आरंभ हुआ है, अवतरण भाषित संबंध भाष्य अवतरण भाषित आरंभ हुआ अथ है नाम भुज्यो लाइहारी प्रपंच मंत्र का प्रतीक है, कंडिका का प्रतीक है। एनम अथ एनम एनम याज्ञवल्क्यम याज्ञवल्क भुज्यो लाइहारी प्रथम भुज्यो तो लाइहारी नहीं है। ग्रह अधिग्रहण लक्षण बंधन उत्तम, ग्रह और अधिग्रहण बंधन है इंद्रिय और विषय भुक्त विषय और इंद्रिय ये ग्रह और अधिग्रहण बंधन कहा पूर्व ब्राह्मण कथन हो गया। यस्मात् सब प्रयोजका मुक्त उच्यते एनवाबद्ध संसदे सब मुक्ति जिससे कि सब प्रयोजका ग्रह और अधिग्रहण प्रयोजक है कर्म प्रेरक कर्म के इंद्रिय प्राप्त होते हैं इंद्रिय और विषय प्राप्त होते हैं फिर उसने जीवात्म लग जाता है। सब प्रयोजक सहित सब प्रयोजक प्रयोजक के सहित कर्म के सहित मुक्त पूछे थे इससे कर्म के सहित इंद्रिय और विषय से मुक्त हो गया, जो कर्म नहीं है इंद्रिय नहीं विषय है तो मुक्त हो गया। ये बद्ध जिसके द्वारा बधा हुआ कर्म ग्रह अतिग्रह से बधा हुआ संसार भी संसार को प्राप्त होता है जीवात्मा, सब मृत्यु मृत्यु वही है जिससे बंधन को प्राप्त होता है जिससे मुक्त होता है, जिससे मुक्त होने पर मुक्त होता है जिसके ग्रहण पर बंधन होता है ग्रह और अधिग्रहण कर्म के सहित यही मृत्यु। तस्मात से मोक्ष उपद्यते ग्रह और अधिग्रह और कर्म के सहित ग्रह अधिग्रह से मोक्ष संभव है सिद्ध हो जाता है। यस्मात मृत्यु और मृत्यु रहती जिसे मृत्यु का मृत्यु है हम लोग में देखा है अग्नि सबका मारक है सबके सबको भक्षण करता है किंतु उसके जो मारक है जल जल कुछ लोग क्योंकि यहां ब्रह्माकार वृत्ति है मुख्य मारक। जब ब्रह्मा हम देहाकार वृत्ति से हट करके ब्रह्माकार वृत्ति होगी तो न कर्म होगा उस काल में देहाकार वृत्ति के बिना कर्म नहीं हो सकता, ब्रह्माकार वृत्ति में जाने पर न कर्म होगा न कर्मजन्य ग्रह अधिग्रह होगा। तस्मात मृत्यु और मृत्यु रहते जिससे कि मृत्यु का मान ग्रह अधिग्रह ये जो है कर्म के सहित ग्रह अधिग्रह ये मृत्यु है तो इस मृत्यु का भी मृत्यु है इसलिए प्रयत्न करना चाहिए ये आता है। मुक्त से तो न गति क्वचित जो मुक्त पुरुष होगा उसमें कोई गमन नहीं होता गति नहीं बद्ध पुरुष की गति है मुक्त पुरुष की गति सर्वोत्साह नाममात्र अवशेष प्रदीप निर्माण अवध्यतमृत पूर्व में निश्चय कर लिया है सासु इस पृष्ठ में आया था। सर्व उत्साह उत्साह मुक्त पुरुष का क्या होगा सबके सब विलय हो जाता है शरीर इंद्रिया कर्मादि सब विलय हो जाता है। नाममात्र अवशेष केवल नाममात्र रहता है क्योंकि मृत से बाल अंतिम अत्यधिक आता है सबके सब चले जाते हैं मात्र से स्पष्ट है। प्रदीप निर्वाण जैसे दीपक बुझ जाता है तो क्या नाम ही बचेगा पता नहीं ठीक इसी प्रकार अब निश्चय कर लिया है। तत्र संसारताम जो संसार को प्राप्त होने वाले और गुच्छ गुच्छ माना मुक्त होने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं जो संसार को प्राप्त होते हैं जो विक्रम अभिशेष है और ग्रह अधिग्रह है इंद्रिय और विषय है जो संसार में हो गए कर्मों के सहित ग्रह अधिग्रह चले गए जिनके समाप्त हो गए ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा मुक्त है। तत्र संसारताम भुज्यमानानां च जो संसार में घूम रहे हैं जो उनका और मुक्त होने का दोनों पुरुषों का तीन नंबर चार नंबर के प्रमुख कहा बद्धानाम संसारताम में बद्धान हो और मुक्तानाम जीवन मुक्ता हो जीवन मुक्त पुरुष जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं इनका कार्यकरणाम स्वकार संसर्गे समाने कार्यकरण संघात जो है शरीर और इंद्रिय जो है वह सबके साथ स्वकार संसर्गे समान मृत काल में वृत्ति अवस्था में जाए ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो दोनों का कार्य और कर्म। थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर में विलय हो ही जाएगा, सबका ही होता है। थूल शरीर का विलय सूक्ष्म में होता है, और सूक्ष्म का जो विलय है अज्ञानी का नहीं होता, ज्ञानी का हो जाता, यही है। सूक्ष्म शरीर का विलय होना ही मुक्ति है, मुक्ति होने पर सूक्ष्म शरीर नहीं रहता। तो तत्र संसर्गाम उच्चवाणाम का कार्यकरणाम कार्य थूल शरीर है और कर्म इंद्रियादि है। स्वकार संसर्ग समान है, स्व अपने कारण में संबंध होना समान होने पर थूल शरीर कारण में सूक्ष्म शरीर में लय हो जाता है। सूक्ष्म शरीर ज्ञानी का लय हुआ है, अज्ञानी का नहीं हुआ, कारण में लय नहीं होता अज्ञान का। क्यों यहां पर कहना चाहते हैं अधिष्ठापित देवता का लय हो जाता है, अज्ञानी का भी उसको लेकर स्वकार संसर्ग समान है। पांच और छह में कहा स्वकार इत्यादि अयम आशय अभिप्राय यह है, दोनों के अपने कारण में लय होना तो संभव नहीं, वहां ज्ञानी के भी लय हो जाएगा क्योंकि अज्ञानी का नहीं होता। फिर कैसे भाषण इत्यादि स्वकार संसर्ग समान है अभिकार भी है, समान ज्ञान अति जोड़ना है, समान होने पर भी फर्क दिखता है। टिप्पणीकार बोलते हैं अयम आशय अभिप्राय यह है कार्य से थोड़ देह से जो कार्य थूल शरीर है स्वकार सूक्ष्म भूतेशु संसर्गो लय हो अज्ञ तल जयो समान, थूल शरीर का लय तो समान ही है, वो भी उसकी भी वृत्ति है इसकी भी वृत्ति है। तो थूल शरीर लय व उसका कारण सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लय होता, थूल का लय सूक्ष्म लय कार्य से थूल देह से स्वकार सूक्ष्म देहेशु थूल शरीर का कारण है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म होते संसर्ग संबंध प्राप्त हो जाना। अज्ञा तल जय हो ज्ञानी और अज्ञानी का, अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का समान समान है, थूल शरीर का लय तो समान ही है, तावत स्पष्ट है भाई, तो स्पष्ट ही है थूल शरीर का लय सूक्ष्म शरीर हो जाता दोनों। यद्यपि विद्वत कर्म से सूक्ष्म देह से पराभिन्न विदेशी एवं लय जो का जो इंद्रिया होंगे विद्वत कर्म से ज्ञानी के जो कर्म है इंद्रिया है सूक्ष्म देह से तो सूक्ष्म शरीर ज्ञानी का अवस्था पर अभिन्न विदुषी एवं लय परमात्मा से अभिन्न अपने आप में लय हो जाते हैं, स्वर्ग आत्मा में लय हो जाते हैं, तब तैसे प्राणा उत्क्रामण दिया अपने संपर्क में कहा यही लय हो जाए, कारण में नहीं जाएंगे वो परमात्मा से अभिन्न जो विद्वान है आत्मदत्ता है उसी में लय हो जाते हैं उसकी इंद्रिया से सूक्ष्म नतस्य प्राण इत्यादि तो नतस्य प्राण उत्क्रामण दिया अपने संबंध इत्यादि का क्या है चर्चा हुई थी। अभ्युत्वत कर्म लय स्तु स्वरूप नहीं संभव, अज्ञानी के जो इंद्रियों का लय स्वरूप का संभव नहीं है, केवल अधिष्ठात्र जनता का लय होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञानी के सूक्ष्म शरीर लय होगा, सूक्ष्म शरीर लय होगा तो क्या उल्टा हो गया। अभ्युत्वत कर्म लय स्तु अज्ञानी के जो कर्म लय है वो स्वरूप नहीं संभव नहीं है, स्वरूप का उसकी संभव नहीं है लय होना, इंद्रियों का लय होना संभव नहीं है। तत्व ज्ञान अंतरा लिंग भंग अयोगा तत्व ज्ञान के बिना लिंग शरीर का नाश नहीं हो सकता, इसी कारण से कहा। तथापि फिर भी यहां कैसे भाष्यकार ने बोल दिया कि संसरता उच्चवानाम तथा कार्य करवाना स्वकार संसर्ग समान भाष्यकार दोनों गए मान कार्यक्रम दोनों का अपने कारण लय बता रहे हैं तो अज्ञानी का लय नहीं होते तो भाष्यकार ने कैसे बोल दिया। तथापि करके लगाते तथापि जब राष्ट्र पुरुष से वृत्त से अग्निम बात अपनी थी श्रुति थी इसी तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के प्रवेश करने का नया श्रोता हुए श्रुति में बाघादि शब्द है, बाघादि शब्द तो लय बताया हुआ ना अज्ञान का क्या है देवता का, बाघादि शब्द से अधिष्ठान के देवताओं को लिया उनका लय हो जाता उसका देवता का। बाघादि शब्द का आराम अज्ञादि अंशान जो बाघादि शब्द से कहे गए जो अज्ञादि के अंश है आए थे उपसंहार में उसका उपसंहार हो जाता है उसका, इंद्रिय तो रहते इंद्रिय काम नहीं करते अज्ञानी, ज्ञानी के इंद्रिय समाप्त हो गए अज्ञानी के इंद्रिय रह जाते हैं। अभित्वत पक्ष स्वकार संसर्ग शब्द अज्ञान अज्ञान के पक्ष में स्वकार संसर्ग शब्द तथा अवांतर विशेष सत्य फिर भी अवांतर विशेष है दोनों में, एक का इंद्रियों का लय हो जाता है एक का नहीं होता, दोनों में स्वकार संसर्ग कैसे बोलती है भाषा तथा अवान्तर विशेष सत्य अवान्तर विशेष तो है, एक का लय होता है एक का नहीं होता, एक का केवल देवताओं का लय हो जाता है और एक का इंद्रिय चले जाते हैं लय। विद्वत अविद्वत कार्य, विद्वत अविद्वत कार्य कराना ज्ञानी और अज्ञानी की जो कार्य करना है इनका नाश अपर पर्याय स्वकार संसर्गे समानत्व अक्षर समानत्व अक्षर न। स्वकार संसर्ग माने क्या है, नाश का समान है, ना बोलो चाहे स्वकार संसर्ग बोलो एक ही घटनाश बोलो चाहे मिट्टी के साथ संबंध हो गया घटना घट नहीं रहा एक ही बात, अपने कार्य में लय बताओ चाहे नष्ट बताओ बात एक ही यही कर। नाश अपर पर्याय, नाश का पर्याय बात करो स्वकार संसर्ग संसर्ग समान तुम दोनों में समान ही है। अज्ञानी के तो इंद्रिय के अधिष्ठान विद्यवता अपने कारण में चले गए और ज्ञानी के इंद्रिय चले गए समान है, इसलिए भाषिका ने लिख दिया स्वकार संसर्ग समान समान के आगे अपी जोड़ना है समान अपी समान होने पर भी कारण संसर्ग दोनों का होने पर भी मुक्तारा पुनः अनुपारा मुक्त पुरुषों का दोबारा कभी इंद्रिय आदि शरीर आदि ग्रहण नहीं होना, पुरुषों से लय हो गया हो गया मुक्तानाम पुरुषानाम जो मुक्त पुरुष होगा अत्यंत में पुनर्नुपादान कभी भी आगे अत्यंत ही दोबारा उपादान ग्रहण नहीं होना। सात के तुपरंत कहा कार्य करना अनुपादान शरीर इंद्रियों का ग्रहण नहीं होता होता और संसारता पुनः जो संसारी है अभी इंद्रिय जिनके लय नहीं हुए होता संसारता पुनः पुनः पुनर्पादान बार बार ग्रहण होना उनका थोड़े शरीर से ग्रहण होता है। ये न प्रयुक्ता नाम अवधि जिसके द्वारा प्रेरित होकर के होते हैं जिसके द्वारा कर्म के द्वारा अज्ञान में कर्म है ठीक है ये न जिसके द्वारा प्रयुक्ता नाम मान प्रेरित जनता नाम जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं बार बार शरीर और सूक्ष्म से जाते हैं अज्ञानी को तत्कर्म अति अवधार वो कौन है वो जिसके द्वारा प्रेरित होकर शरीर इंद्रिय प्राप्त होते हैं कर्म अवधार कौन तो कर्म का विषय का है पूर्व हो गया विचारणा पूर्वक सामान्य ने विचार पूर्वक निश्चय किया कर्म ही है जो तब यदि तत्व कर्म है तो तत्व तत्व जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है आगे शरीर प्राप्ति के साधन के रूप में पूछा गया यहाँ से तो शरीर छोड़ दिया है वैज्ञानिक का शरीर छूटा है उस काल में जीवात्मा किसमें आश्रित होगा आगे शरीर लेने के लिए अरे कर्म कर्म तब यदि तत्व कर्म है जब प्रशंसा कर्म है ऐसा पूर्व विचार पूर्वक इसका निश्चय किया पूर्वक आप बात निश्चय हो गया तत्क्षय कर्म क्षय जिसके कारण शरीर इंद्रिय बार बार प्राप्त होते हैं वो कर्म है तत्म कर्म वो कर्म के क्षय हो जाने पर नाश होने पर नाम अवशेषण केवल जैसे वामदेव आदि का नाम अशुभ में वामदेव का नाम आदि है नाम शेष बचता है कर्म क्षय होने पर फिर शरीर इंद्रिय नहीं बचेंगे केवल नाम बचेंगे लेते हैं वशिष्ठ आदि का नाम है आज भी लेते हैं बावने आदि का नाम लेते हैं पुरुषों का नाम लेते हैं तत्चय मान कर्म चाहिए तो नाम अवशेष नाम अवशेष रूप से सर्वोत्साह पक्ष है केवल नाम बच करके बाकी सबके सब का नाश हो जाता है कोई बच नहीं शरीर में सूक्ष्म शरीर में कुछ ज्ञान हो कर्म क्षय हो जाए कर्म क्षय किससे होगा अज्ञान नाश के बाद होगा अज्ञान नाश का ही लोग ज्ञान से जीवन को परमात्मा के ऐसे ज्ञान से ही होगा कारण नाश करने पर कार्य स्वतः ही नष्ट होता है कार्य की वृद्धि स्वतः ही है और कर्म के साथ इतना विरोध नहीं ज्ञान का ज्ञान का विरोध है उसके जो कारण है अज्ञान उसके साथ एक मोक्ष है सबका समाप्त हो जाना केवल नाम बच जाना वो एक मोक्ष है। तत्व पुण्य पापाख्यम कर्म वो कर्म दो प्रकार का है पुण्य और पाप नामक कर्म है क्योंकि इस ब्राह्मण जो है ना सबसे ऊंचा स्थान कर्म का स्थान वहां दिखाना है ब्रह्मलोक दिखाना है वहां से भी वैराग्य दिखाना है साधक मुमुक्षु को पुण्य कर्म मानते ना अच्छा कर्म मानते पुण्य कर्म का फल सबसे बड़ा फल क्या है ब्रह्मलोक मिलना है वो भी नाशवान है सहिष्णु है ये दिखाना है ब्राह्मण इस करते हैं तत्व पुण्य पाप पापाख्यम कर्म तो जिसके कारण शरीर इंद्रिय बार बार प्राप्त करता है ज्ञान जीव इसका कर्म कारण है पूर्व में ब्राह्मण से हुआ वो कर्म दो प्रकार है पुण्य और पाप नाम दो प्रकार के कर्म है तच्च कर्म पुण्य पाप वो कर्म पुण्य और पाप नाम दो है पुण्य वही पुण्य कर्म ना होते पापा पाप निधि अवधारित पूर्व में ये निर्धारित किया था पूर्व काम पुण्य कोई पुण्य अनुभवती मन देवता आदि शरीर प्राप्त रहता है पुण्य कर्म के द्वारा और पापा पाप है ना मन पशु पक्ष आदि शरीर प्राप्त कर रहा है आवर आदि योग प्राप्त करता है पाप कर्म पूर्व ब्राह्मण निर्धारित हो ये तत्कृत संसार ये पुण्य पाप कृत संसार ये जीवात्म जब तक पुण्य पाप करता रहेगा तब तक शरीर इंद्रिय ये संसार ये तब मानी कर्म पुण्य पाप नाम कर्म कृत संसार है ठीक है। ब्राह्मांतर में अवतारे विक्रम करते जा अब अन्य ब्राह्मण भुज्यु ब्राह्मण का नाम है इसलिए अथा इन भुज्यु लाई आदि प्रपंच इत्यादि मंत्र के प्रति आगे आने वाले मंत्र को प्रति दिया है। ग्रहाधिग्रह क्षम बंधन होता पूर्व ब्राह्मण कह दिया ग्रह अतिग्रह रूप इंद्रिय उपभुक्त विषय रूप ग्रह अतिग्रह है उनका प्रदर्शन हो गया उत्तम यह प्रदर्शन मृत्यु को व्यक्ति करोगी उनको मृत्यु कहा था उसी को स्पष्टीकरण करते हैं कहा यस्मा कहा उत्तम है वर्दश्य दस के टिप्पण कहा ग्रह आदे जो ग्रह और अतिग्रह जो बताया था पूर्व में जो कहा है उस वही उसको मृत्यु जो स्पष्टीकरण कर मृत्यु है ग्रह और अतिग्रह ही मृत्यु है और जीवात्मा को संसार बांधने वाला इंद्रिय विषय यही है यस्मा कहा यस्मा सब प्रयोजक आप तो जिससे कि प्रयोजक के सहित इसका ग्रह और अतिग्रह का प्रयोजन करना करने के कारण इंद्रिय विषय प्राप्त होते हैं उसे जो मुक्त हो गया कर्म भी नहीं कर्म नहीं तो ग्रह अतिग्रह नहीं मुक्त हो गया मुझसे जो मुक्त होता है एर बापर का संसार की जिसे बना हुआ जिसे कर्म से बना हुआ है वह संसार को प्राप्त होता है सब मृत्यु उसी को मृत्यु कहती है तो कर्म भी मृत्यु कहा है ग्रह अतिग्रह सहित कर्म अग्निर्भय मृत्यु इत्यादि उत्तम स्मारक मृत्यु अग्निर्भय मृत्यु ऐसा कहा था पूर्व सो अपाम अन्नम सो अग्नि अपाम अन्नम ऐसा अग्नि मृत्यु है सबको मारक है भक्षक है उसके भी भक्षक होता है जल यानी कि ये मृत्यु है तो इसके बारे में नहीं समझना मृत्यु है ग्रह अतिग्रह के कारण के सहित जो मृत्यु बना हुआ है इसका भी मृत्यु है प्रयत्न करना पड़ेगा उसको लाने के लिए जिससे कि बाप बाप शरीर विग्रह हो ग्रह है ग्रह का मृत्यु है ये इस मृत्यु को मारने के लिए जीवात्मा परमात्मा का एक ज्ञान ब्रह्माकार मृत्यु एक टीका में बोल रहे हैं अग्निर्भय मृत्यु इत्यादि उत्तम स्मारक है कहा कहा था ग्यारह इंटी पॉइंट बता दिया नंबर दे दिया तीन दो दस में कहा है अग्निर्भय मृत्यु हो सो अग्निर अपार मानव ऐसा कहा तस्मात तो मोक्ष उपत्ति थे ये मृत्यु जरूर है ये कर्म के सहित शरीर इंद्रिय विषय और इंद्रिय जो है मृत्यु है इससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है तस्मात से मोक्ष हो सकते ग्रह अतिग्रह से कर्म से मोक्ष हो सकता है प्राप्त हो सकता है कैसे यस्मात मृत्यु और मृत्यु अस्थि जैसे कि मृत्यु की मृत्यु है ये मृत्यु है करके डरने से नहीं इसके मृत्यु को ढूंढना पड़ेगा मृत्यु की मृत्यु है ब्रह्माकार मृत्यु है उसके लिए प्रयत्न करना होगा न इंद्रिय मिलेंगे ना विषय मिलेंगे आगे ब्रह्माकार मृत्यु आ रही संसार तस्मात से मोक्ष उपत्ति नहीं बोलते उसे मोक्ष नहीं सिद्धि हो सकते जो अस्मात मृत्यु और मृत्यु रहती है जिसे मृत्यु को मृत्यु है कहा ठीक है कहते हैं यत्रायम इत्यादि उत्तम अनुद्रवती भी कहते हैं यत्रायम पुरुषस्य मृतस्य पुरुषस्य बार अभिमप्यति इत्यादि कहते हैं इसको लेकर कहते हैं बार विपुण कहा तीन दो बार में कहा था यत्रायम इत्यादि उत्तम अनुद्रवती कहते क्या है मुक्त मगति को चिंता मुक्त पुरुष गति रहे ये विश्व कहा था यत्राय पुरुष मृत्य किम एरम न जहा इत्यादि ये बारह में है केवल नाम शेष बचता है बाकी कुछ नहीं रहेगा न ग्रह रहेंगे न अतिग्रह रहेंगे न कर्म रहेंगे सर्वोत्साहो नाम मात्र अवशेष प्रतिभा निर्माण अवधारित मुक्ति क्या है सबका विलय हो जाना कोई नहीं बचता केवल नाम मात्र शेष बचता न कर्म है न शरीर है न इंद्रिया है न विषय है कोई नहीं बचता यही मुख्य प्रदीप निर्वाण जैसे दीपक बुझ जाता है तो केवल नाम बच जाता है दीपक तब बुझ गया इतने बोलते पता ही चलता क्या कहां गया ठीक इस प्रकार हो जाना है मुक्ति यही है ठीक है हम कहते हैं यत्र इत्यस्य इत्यादि गणित मनवाद है यत्र जैसे पुरुष है सत्रता पाल प्राप्ति इत्यादि इसका निर्धारण करते कहा दस की तो नहीं था तेरह के पूर्व में प्रतिष्ठा निगम कहा था प्रोग्राम द्वादशी किसका अज्ञानी को लेकर कहा था ज्ञानी के तो द्वादश का निकाल बता दिया केवल नाम से अज्ञानी का केंद्रीय बच जाते हैं केवल देवता हट जाते हैं उस काल में दूसरा शरीर आते हैं वो देवता फिर आ जाए फिर वो किसी इंद्रिय में चक्कर में पड़ेगा तत्र संसरता गुच्छमान ज कार्य करना नाम स्वकार संसर्ग संसर्ग समान है अभी अभी लगाना है वहां इसमें जब यश ज्ञानी और अज्ञानी के दोनों की चर्चा हो चुकी पूर्व का निकाल तो संसार को प्राप्त होने वाले और मोक्ष को प्राप्त होने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं यहाँ कार्य नाम जो शरीर इंद्रिय दोनों के पास थे किंतु मृतकाल दोनों की मृत्यु हो गई मृतकाल अवस्था में स्वकार संसर्ग समान है अपने अपने कारण में शरीर इंद्रिय लय होना समान होने पर भी मुक्ता नाम अत्यंत पुनर्पादन मुक्त पुरुषों का दोबारा कभी भी फिर शरीर इंद्रिय प्राप्त नहीं होना और संसरता तो पुनः पुनर्पादन संसार बार बार पैदा होना क्यों है जब कारण बजाय बराबर रूप से हो गए थे शरीर इंद्रिय आए फिर यहां ऐसे क्यों हो जाता फर्क क्यों पड़ता है इस अंतर तो इसका कहा संसरता पुनर्पादन एक प्रयुक्ता जिसके द्वारा प्रेरित होकर हो किस कर्म के द्वारा वही मृत्यु है तब कर्म ही उदाहरण वो कर्म ही है वो विचारणा पूर्व विचार पूर्व कहा पूर्व ब्राह्मण स्व ग्रंथ सप्तम अर्थ तत्र पद आया ना तत्र संसर्ग तत्र मन सप्तमी है वो सप्तमी अर्थ मंत्र प्रत्यय होता है उसका अर्थ होता है पूर्व ब्राह्मण कहा गया विषय है तत्सत अवधारितम यदि आनंद संबंध उसका उसका क्या करना अवधारितम साधु संबंध कर दिया निश्चय हो गया उसका संसरता मुच्यमान का यानी कार्य करवाने जो संसार को बार बार घूम रहे जो मुक्त पुरुष हैं दोनों का जो कार्यक्रम संघात है समुदाय है तेसाम यदि दैयनीकरण है क्योंकि समान समान एक ही अधिकरण में लाए नहीं हुए हैं एक का तो प्रतिभा निर्माण बल हो गया पूरे पूरे कारण का कारण महाकारण जो आत्मा में लय हो गए और एक के इंद्रिय बचे हुए हैं केवल अज्ञाति देवता का लय हुआ है व्यधिकरण है समाधिकरण नहीं रहते एक संसरता मुच्यमान जो भाषण दो षष्ठी है उसको कहते हैं यानी कार्यकरणी जितने कार्यक्रम समुदाय दोनों में है तेसाम उनका वैयनीकरण व्यधिकरण में है समान अधिकरण में लय नहीं हुआ है व्यधिकरण है क्यों एक के तो आत्मा विलय हो कुछ बचे नहीं और एक के इंद्रिय बचे हैं केवल अधिष्ठान के तौर पर अज्ञानी देवता में पहुंच गए हैं समान अधिकरण में नहीं लाए व्यधिकरण है वैयनीकरण ग्यारह में कहा इसको कहते हैं षष्ठी हो षष्ठी का व्यधिकरण है समान नहीं है मान विशेषण विशेष भाव नहीं है भिन्न भिन्न काम है मान लय का काम भिन्न भिन्न है अनुपादान उपादान यदि वैत्र कार्यक्रम यदि संबंध है अनुपादान और उपादान किसका होगा कार्यक्रम शरीर इंद्रियों का एक जगह ग्रहण नहीं होना एक जगह ग्रहण मुक्त पुरुष में ग्रहण नहीं होता बद्ध ग्रहण होता है कर्मो भावा भावाभ्याम बंद मोक्ष मोक्ष कर्म होने पर और कर्म के न होने पर बंधन और मोक्ष कहा कर्म होने पर बंधन कर्म के अभाव में मोक्ष कर्म भावा भावाभ्याम सत्ता सत्वा में कर्म के अस्तित्व और नास्तित्व दो है कर्म है तो बंधन और कर्म नहीं है तो मोक्ष बंद मोक्ष बंद मोक्ष कहा बंद मोक्ष माने कर्म हो कर्म सत्य बंद सत्य कर्माभावे तत्र अभाव द्वारा कर्म मोक्ष पड़ता है कर्म भी अभाव के द्वारा मोक्ष का कारण होता है किसके किसके द्वारा वो अभाव हो जाए तो मोक्ष हो जाए भाव के द्वारा मोक्ष नहीं अभाव के द्वारा कर्म मोक्ष का कारण है अभाव के द्वारा अभाव द्वारा कर्म मोक्ष को पहुंचाइए कहा तत्क्षय उसका अभाव होने पर तत्क्षय मैंने उसका अभाव होने पर कर्म का अभाव होने पर कहा नाम अवशेषण जब नाम अग्रे बचेगा उसका हम विद्वान थे महात्मा थे ज्ञानी थे सर्वोत्सारो मोक्ष कर्म अभाव हो गया है खाने शरीर भी मिल रहा है इंद्रिय मिल रहा है कर्म के कारण मिल रहा है वो है नहीं पर सबका विलय होना ही मोक्ष है तत्र तेरह मैंने बता दिया यथोक्त बंद मोक्ष सत्ता सत्ता असत्वाभ्यंत है, जो बंधन से जो तत्व असत्व विकार, यदि कर्म है तो बंधन है और कर्म का अभाव है असत्व माने अभाव, सत्व माने भाव यही है। ठीक है, तस्य भाव द्वारा बंध हेतु में प्रयोग, तस्य माने कर्म, कर्म जो है यदि है तो बंधन है, बंधन का कारण तो बंधन है, कर्म है तो बंधन है, कर्म का अभाव है तो मोक्ष है, तो कर्म का अभाव करना है तो उसके कारण को अभाव करना पड़ेगा, अज्ञान का अभाव करना पड़ेगा, अज्ञान का अभाव करना है तो ब्रह्माचार वृत्ति की आवश्यकता। तो भाष्यकार बोल दिया तत्स पुण्य पापाध्यम कर्म करके कहा, ये बोलते हैं कर्म पुण्यो वे पुण्य कर्मा, वो पुण्य पाप नामक दो प्रकार के कर्म होते हैं, वो पुण्यो वे पुण्य कर्मणाम होते पापा पाप जैसे अवधारित जिससे करते हैं पूर्व ब्राह्मण दूसरा त्रयोदश कन्या ने कहा पुण्य वे पुण्य कर्मणा होते पाप पाप, ये तत्कृत संसार है, ये पुण्य पाप कृति संसार है, जब तक पुण्य पाप रहेगा तब तक संसार। पुण्य पापयोर उभयोर की संसार फलत्वा विशेषा पुण्य फलवत पाप फलम अपनी अत्र वक्तव्य अन्यथा तथो विराट अयुरात की आशंक वर्तिष्य मान से तात्पर्य भक्तों भूमिका करोगी, यह शंका आ जाती है। ये ब्राह्मण में जो चर्चा है कि पुण्य कर्म के फल की चर्चा आती है, किंतु पाप कर्म के फल बताना चाहिए, ये गुरुवाजी बोलता है पुण्य पाप है और उभय संसार फलत्व विशेष है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, देना तो दोनों को संसार फल वाले हैं, वो एक स्वर्ग देगा एक नरक देगा, देगा तो संसार ही है, सुवर्ण लोहा दे दिए भी श्रृंखला को देते थे, चाहे सोने का जंजीर हो चाहे लोहे का जंजीर हो, बंधन के लिए तो बराबर ही है, शरीर तो दोनों देगा, शरीर मिलने पर इंद्रिय विषय मिलेंगे संसार मिलेगा। तो पुण्य पाप और उभय रखी, पुण्य पाप दोनों के दोनों संसार फलत्व विशेष है, संसार फलवाने तो समान होने पर पुण्य फल जैसे पुण्य फल की चर्चा होगी, मैंने प्रभु लोग आदि की चर्चा होगी, इसी प्रकार पाप फल भी अतर्वक्त में इस ब्राह्मण में अतर्वण ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण में पाप का फल बताना चाहिए, अन्यथा यदि नहीं कहेंगे पाप का फल तो तदो विराग आएगा, पाप कर्म से बैराग्य नहीं होगा उसको, इसका फल नहीं बताएंगे, नरक आदि की चर्चा नहीं करेंगे, विराग आएगा इतिहास ऐसा संघ पूर्ववादी भी हो। तो उत्तर देते हैं बत्तीस मान से तात्पर्य बहुत गुरु, बत्तीस मान कौन है ब्राह्मण है, जिस ब्राह्मण का कथन करना आगे कहे जाने वाले ब्राह्मण है उसका तात्पर्य करने के लिए भूमिका कर दिया, भूमिका बना टिप्पणी चार और पांच की टिप्पणी है, चार में कहा प्रस्तुत ब्राह्मण है अत्र माने इस ब्राह्मण मान भुजु ब्राह्मण, और आगे पांच में कहा बत्तीस मानस माने ब्राह्मण से, बत्तीस मानस क्या ब्राह्मण से कैसे ब्राह्मण से ब्राह्मण आगे भुजु ब्राह्मण है, इसको भूमिका बताते हैं तात्पर्य करने के लिए कहा तंत्र का भाषण तत्र अपुण्य थावर संग्रहेशु स्वभाव दुख बहुलेशु नारायण तीय प्रेतादिशु च दुखम अनुभवति पुंस पुनर्पुनर जायमानो ब्रियमाणसी एतत् राजपत्व सर्वलोक प्रसिद्ध, पाप कर्म का फल सारे संसार को प्रसिद्ध है। ठीक है, मुझे भाषा तत्र दोनों से अपुण्य थावर अपुण्य माने पाप, पाप के द्वारा थावर जंगमेशु स्वभाव बहुत दुख बहुलेशु, थावर जंगम योनि में जाना है जिसमें स्वभाव का अधिक दुख है, बहुत सारे दुखी दुख है थावर योनि आदि, तो चाहे जंगम में जाए कीड़े बबुड़े बहे पाप पुण्य का फल जंगम भी है वो और थावर होता दुख क्या है, तब अपुण्य का थावर जंगमेशु स्वभाव दुख बहुत स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार के दुख है, दुख बहुत सारे दुख है, नरक क्रिय प्रेतादेश नरक है उसका पाप कर्म का फल, क्रिय क्योंकि है प्रेतादी को नहीं है, इनमें तो दुखम अनुभव थी जीवात्मा दुख का अनुभव करता है पाप का फल होता है अनुभव पुनः पुनर् जाएगा बार उनको ले तृतीय गति पता है जाए सूत्र से बताया हुआ है दक्षिणायन उत्तरायण दोनों से नहीं जाता कहां जाता पता नहीं जाता जाए सूत्र से तृतीय पुनर् जाए मारो बार बार पैदा होता हुआ ब्रियमाण सा भरता हुआ पाप का फल हो रहा हो मान नरक निर्मित क्या है तिरक बना है प्रेतारी बना है इत्यादि कर्म जाएगा तो ब्रियमाण की थी यह तक राजमार्ग राजमार्ग के समान प्रसिद्ध है लोग पाप कर्म का फल प्रसिद्ध है राजमार्ग के समान है राजवत जैसे राजमार्ग वर्तमान मार्ग राजवत सर्वलोक प्रसिद्धम सबके लिए प्रसिद्धि है, इसलिए इसको यहां कहने की आवश्यकता नहीं, यहां से तो वैराग्य हो ही जाएगा, वैराग्य यहां से होगा क्योंकि पुण्य कर्म के फल से वैराग्य दिलाना मुख्य है, पाप कर्म के फल से तो वैराग्य हो ही जाएगा, स्वतः घृणा हो जाएगा, इसलिए पाप कर्म करेंगे ये कहना चाहता है। अपुण्य मैंने पाप कर्म आप हो गया टिप्पणी सर्वलोक प्रसिद्धम कहते हैं, इसमें दे दिया दो नंबर टिप्पणी दिया पशुआदिशु प्रेतादिशु पशुआदि योनि हो चाहे प्रेतादि योनि हो उसमें नाना दुख का अनुभव और भावाख्य पाप फल से नाना प्रकार के दुख का अनुभव का पाप का जो फल है उसका लोक प्रसिद्धत्व है ना लोक में प्रसिद्धि है। अपूर्वत्व अभाव शास्त्र के द्वारा कोई अपूर्व का विधान होना चाहिए, यह अपूर्व नहीं है लोक प्रसिद्ध है, अपूर्वत्व अभाव न तब निर्पण भी करती है, पाप का फल का निर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, पैदा क्या है लोगों को प्रसिद्ध है पुरुषार्थ श्रुतिया आदि करें पुण्य का फल जो है पुरुषार्थ से आया है धर्मार्थ काम मोक्ष में यह आ गया है मकाम में आया है अर्थ में आया है, लोग चाहते हैं प्रभु लोग मिल जाए स्वर्ग लोग मिल जाए चाहते हैं ठीक है पुरुषार्थ श्रुतिया पुरुषार्थ श्रुति के द्वारा आदि यदि पुण्यकर्म का फल आदर दिया जाता है उसको पुण्य का फल के फल का आदर दिया जाता है आदि यदि और पाप फल से जो अधिक अनर्थत्व पाप का फल अधिक अनर्थ का कारण है अनर्थक होने से न तत्र आदर पुण्यकर्म के फल को तो आदर किया जाता है धर्मार्थ का मोक्ष में एक पुरुषार्थ है पुरुष के द्वारा चाहता है पुरुष से अत्यधिक पुरुषार्थ है जीवात्मा जी कुछ चाहता है पुरुषार्थ है प्रभु का इसलिए वो तो आदर दिया जाता है उसको कथन करना है किंतु पाप फल से जब अधिक अनर्थत्व पाप का फल अधिक अनर्थ का कारण होने से न तत्र आदर पाप फल में आदर नहीं दिया जाता है श्रुति के द्वारा श्रुति श्रुति के द्वारा आदर नहीं दिया जाता अधर्मों की जिज्ञासा पूर्वाज बोलता है अधर्मा का भी जिज्ञासा होती है विचार तो होना चाहिए ना जाने बिना कैसे त्यागेगा और पाप का भी जिज्ञासा होनी चाहिए विचार होना चाहिए अधर्मों की जिज्ञासा पर याद है त्याग के लिए किसके लिए ग्रहण के लिए नहीं त्याग के लिए न्याय युक्ति है अधर्मों की जिज्ञासा पर याद है अधर्म पर पाप का भी जिज्ञासा करनी चाहिए विचार करना चाहिए त्याग के लिए युक्ति है तो अनर्थ से आदमी तस् इतिहास है अनर्थ है जो पाप का फल है इतिहास है तस् इतिहास है अनर्थ मैंने पाप उसको त्याग निरूपण उचित है निर्पण करना तो उचित है ये शंका है ये शंका के उत्तर कहते हैं पार्टी में बोला स्वतः तत्तिहासा स्वतः उसके इतिहासा त्याग की इच्छा स्वतः है आपका फल कोई भोगना नहीं चाहता आपको त्याग की इच्छा है स्वतः से उसके लिए न यह कृत्य दे इस ब्राह्मण वंश इसका मन कथन नहीं हो रहा है आपके बारे में पाप के फल के बारे में कथन नहीं होता है तभी कर्म फल का विशेषात अश्वमेध फल अनादर यदि पाप का फल या अनादर किया जाता है तो अश्वमेध का जो फल होगा ब्रह्मलोक उसमें तो अनादर जो ब्रह्मलोक अनादर पाप कर्म फल का पाप पाप कर्म ब्रह्मलोक में अनादर किया जाता है क्यों कर्म फल तो है वो कैसे जैसे पाप का फल फल उसको त्याग दिया जाता है इसको त्याग नहीं चाहिए शंका तभी कर्म फलत्व विशेषा कर्म फलत्व तो जैसे पाप में है वैसे यहां भी ब्रह्मलोक भी है और अश्वमेध फल भी अनादर से अश्वमेध का फल जो ब्रह्मलोक होता है उसको अनादर न होना चाहिए इसे उसे तो स्तुति को कहना उचित होगा ये कहा पूर्वाज कहे न इतिहास नाटिका कहें परमोदार फल का तो अश्वमेध के कर्म परम उदार फल है अश्वमेध नाम के कर्म का फल परम उदार है निकृष्ट फल नहीं है उत्कृष्ट फल है अश्वमेधादे अंतिशय फलत्व परम उदार का फल है अश्वमेधादि जो कर्म होता है ना इनका फल कैसा है अंतिशय उत्कृष्ट है अंतिशय साक्षय नहीं है निर्दय फल है संसार का सबसे बड़ा फल है तथा स्वतो वैराग्य अयोगा उस फल से स्वयं वैराग्य होना संभव नहीं इसे स्मृति बोलना चाहते वहां से वैराग्य दिखाने के लिए तथा मैंने अश्वमेध फल के द्वारा फल से स्वतो वैराग्य अयोगा तदर्थम उसके लिए वैराग्य दिलाने के लिए, वहां से भी वैराग्य तभी मुक्त हो पाए तो वैराग्य होगा। तदर्थम दश संसार वस्तुमत का फल भी संसार को टिका अनर्थम को प्रविष्ट तो अनर्थ कोटि में प्रविष्ट किया गया है प्रकट है या मोस्ट प्रकट करना चाहिए। इसके लिए ब्राह्मण में उसी की चर्चा होगी पुण्यकर्म के फल के से वैराग्य दिखाने के लिए पुण्यकर्म का महान फल को यहाँ रखें। आगे भाष्य में कहते हैं आगे यद तो शास्त्रीय पुण्यों में पुण्य कर्मा भवती, जो शास्त्रीय फल है पुण्यों में पुण्य कर्मा भवती कहा गया है, पुण्य जो मिलता है पुण्यकर्म द्वारा कहा तत्रैव आदर कहते हैं यह श्रुतिया यहाँ इस ब्राह्मण स्तुति के द्वारा उसी का आदर किया जाता है। तो पाप कर्म में फल तो शुद्ध त्याग नहीं होते हैं, त्यागा जाता है स्वयं मृत्यु का बहुत देखा जाता है, इसलिए उसके लिए आदर देने की जरूरत है, शुद्ध त्याग देता हूँ लेकिन पुण्य कर्म का फल से बाहर करवाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए पुण्य कर्म फल द्वारा आदर देकर स्तुति यहाँ नहीं बोलती है इस ब्राह्मण ने कहा। तीन नगर की पढ़ने कहा इसे स्तुतिया उगता है किसी ऐसा स्तुति के द्वारा कहा गया पुण्य में पुण्य ने कर्मा होती इस सुत्या उत्तर श्रुति द्वारा कहा पुण्यमेव तो कर्म सर्वपुरुषार्थ साधन होती सर्वे श्रुति स्मृति वाला पुण्य कर्म ही संपूर्ण पुरुषार्थ का साधन है या साध्य संस्कृति बात स्मृति बात सभी बोलती है सबका कथन है स्मृति सारे स्मृति यही कहती है स्मृति अभी यही बोलती क्या बोलती है पुण्य कर्म ही संपूर्ण पुरुषार्थ के साधन है यदि पुण्य कर्म करेगा कर्मार्थ काम से दो चार मिल जाएगा ऐसा बोला है सर्व पुरुषार्थ साधन एक में तुमने कहा धर्मादि पुरुषार्थ साधन धर्मार्थ काम से चार प्रकार के पुरुषार्थ कर्म मैंने पुण्य कर्म से होता है करके श्रुति बात स्मृति वाले श्रुति स्मृति वाला दो अत्यंत तुमने कहा स्वर्ग काम हो यज्ञ था विविध यज्ञ का यज्ञ एवं विधान स्मृत यह स्मृति बात है स्वर्ग काम हो यज्ञ कहते हैं यदि स्वर्ग जाए तो क्या करे यज्ञ करे पुण्य कर्म करे और दिव्य संधि तमेतम ब्राह्मणा दिव्य संधि यज्ञ दान देना तपसा आना से किसी प्रकार में आ गया कुछ तत्व को जानना चाहते हैं जिसके द्वारा यज्ञ कर्म है पुण्य कर्म है उसके द्वारा दान है ना पुण्य कर्म है तपसा पुण्य कर्म है इसके द्वारा पर मोक्ष का साधन भी दिखाया है स्वर्ग आदि देता दिव्य एक स्मृति वाल है और धर्मात सुखम से ज्ञान स्मृति वाल है धर्म से सुख और ज्ञान दोनों होता है सुख मिलेगा ज्ञान भी होगा धर्मात सुखम से ज्ञान और कर्मणे संसिद्धि आस्था जनकार है वो ज्ञान को प्राप्त कर गए जनकारी किसके द्वारा कर्म के द्वारा स्मृति वाल है मोक्ष का साधन भी दिखा रहा है कर्म कर्मयोग विशिष्ट है कर्मयोग विशेष है ज्ञान योग की अभिषेक कर्म विशेष ऐसा विद्यारस्त स्मृति विद्या की स्मृति बार है बारह मैंने उक्त या बाद मैंने कथन स्मृति होगा कथन स्मृति होगा कथन बारह बाद कथन मोक्ष से आदि पुरुषार्थवाद पूर्वादि के मन में ऐसे शंका आएगी मीमांसा को बोलते हैं मोक्ष मान पुरुषार्थ है कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला है मोक्ष से आदि पुरुषार्थवाद तत्साध्यता प्राप्त कर्म साध्यता प्राप्त तत्साध्यता कर्म साध मोक्ष पुरुषार्थ है पुरुष चाहता है उसको मोक्ष को चाहता है पुरुष है अत्यधे पुरुषार्थ है ये जीवात्मा जी कुछ चाहता है पुरुषार्थ है मोक्ष भी पुरुषार्थ है मन से कर्म से प्राप्त होता ही जाते मोक्ष से आदि पुरुषार्थवाद तत्साध्यता प्राप्त कर्म साध्यता कर्म से चाहते होगा मोक्ष प्राप्त प्राप्त हो गए और यावत यावत पुण्य उत्कर्ष जितने जितने पुण्य की उत्कर्ष होगी जितना पुण्य कर्म ज्यादा करेगा उत्कर्ष होगा तावत तावत फल उत्कर्ष प्राप्त होगा पुण्य उतने फल को उत्कर्ष मिलेगा स्वर्ग तक के लिए पुण्य कर्म है ब्रह्मलोक के लिए पुण्य कर्म है और आगे मोक्ष के लिए पुण्य कर्म ही होगा जितने जितने पुण्य में उत्कर्ष ज्यादा अधिकतर हो उतना उतने फल उत्कर्ष होता है पूर्ववादी की क्षमता है प्राप्ति प्राप्त है तस्मात उत्तम है ना पुण्योत्कर्षेण सबसे उत्तम पुण्य कर्म करेगा तो मोक्ष हो जाएगा ज्ञान की आवश्यकता नहीं उसके लिए तस्मात उत्तम है ना पुण्योत्कर्षेण सबके सबसे बड़ा पुण्य कर्म करेगा उसके द्वारा मोक्ष भविष्य यदि आशंका से किसी के मन में ऐसी आशंका हो क्यों मोक्ष में पुरुषार्थ है और कर्म के द्वारा प्राप्त है सबसे बड़ा पुण्य कर्म करेगा मोक्ष हो जाएगा तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं कर्म से मोक्ष मिल जाएगा ऐसे आशंका आ सकती है जो पूर्व में मानसिक हो कहना ऐसे होता है ये शंका हो सकती है तस्मात पाद के जीवन में कहा पुण्य सचिल प्रमर्थ सागर है पुण्य कर्म ऐसा है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहो सब देने वाला है धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहो पुण्य से अखिल संपूर्ण प्रमर्थ साधन प्रयत्ता श्रुति आदि अवधिता अवधिव श्रुति स्मृति आदि में निश्चय किया गया एक यह शंका किसी की आसक्ति है अच्छे पुण्य कर्म करने से मोक्ष मिल जाएगा सा निवर्त ही तब क्या भाग्यकार ऐसी संख्या किसी को तो उसके निवृत्ति करना चाहिए नए कर्म से मोक्ष मिलने वाला नहीं है ज्ञान से मोक्ष विषम ज्ञान से नहीं आपका परमात्मा के ऐसे ज्ञान से हम परमात्मा ज्ञान से ज्ञान साहित्य से प्रकृत कर्मणा यथावधि गति उपासना या ज्ञान में उपासना उपासना से जो विशेष कर्म है अश्वजादी के कर्म होंगे यथावती गति यही तक गति है कहां तक इतना परिमाण है इसका कहां तक प्रबल होता इसके आगे नहीं ज्ञान केवल कर्म है ज्ञान सहित मन उपासना सहित उपासना सहित ज्ञान सहित प्रकृष्ट से कर्म विशेष कर्म जो होगा सामान्य कर्म है उपासना सहित जो विशेष कर्म है उसकी कितना गति है इसके आगे गति कहां प्रबल यथावती छह सात आठ इसमें गति उपासना ज्ञान सहित से उपासना सहित ज्ञान माने कर्म के साथ जब ज्ञान पता आएगा तो उपासना हो जाएगा उपासना सहित उत्कृष्ट कर्म क्या अश्वेदाख्य से कर्म जो अश्वनाम कर्म है उपासना सहित हो तो यथावधि गति कहां तक ये तक परिमाण हिरण्य गर्भ अपसाना ही दिया इतना परिमाण है उसकी जब तक यथे परिमाण बतु बतु प्रत्यय लगा एक शब्द से यथावधि बतु प्रत्यय लगाने बोला तत् परिमाण मानी हिरण्य कर्म अवसान हिरण्य कर्म जाके समाप्त होना उसके आगे नहीं जा सकते कर्म का उपासना विशेष उपासना के सहित विशेष कर्म का फल यह है और बाकी नीचे नीचे रहेंगे कर्म यही गति अंतिम गति यही है गति माने व्याप्ति कर्म की व्याप्ति कहां कहां तक कर्म पहुंचा सकता है आपको हिरण्य कर्म तक पहुंचा सकता है प्रबलोक तक उसके आगे नहीं फल फल परिणति विद्यापन फल के परिणाम यही होना है मैंने उपासना से विशेष जो कर्म किया है उसका फल का परिणाम है यही है हिरण्य गर्भ की प्राप्ति तथा हम राधिकाचार्य सुरेश्वर आचार्य ज्ञानोपरम ज्ञानोपरम तस्यापि कर्तुराजस्य कर्मणः संसार विषय विषय विषय जाति मुक्त साधन मनागति प्रत्यजाधार्थ संभोह क्रियाकार प्रथते पात्र निशेष क्रियाकार वस्तु ज्ञान उपगृहित ज्ञान में उपासना उपासना सहित सहित कर्तुराज से यज्ञ का राजा अश्वे कर्तमान यज्ञ उसका राजा है कर्तु नाम राजा कर्तुराज कर्तुराज से कर्म मैंने उपासना से जो यज्ञों का राजा है अश्वे यज्ञ है उस कर्म का कर्मचारी संसार विषया अब आप दिन कर संसार विषय की प्राप्ति है उसके लिए फल संसार विषय की भोक्तों सार मनागति जो उपासना से जो अश्वे देख करते जना असल मुक्ति के लिए नहीं मुक्ति में नहीं होगा संसार की प्राप्ति है अभाव की प्राप्ति कर्म सबसे बड़ा कर्म इससे बड़ा कोई कर्म नहीं और उपासना सहित है इसका भी परिणाम यही तक संसार ही प्राप्त होना है उत्कृष्ट अपना प्राप्त होगा संसार प्राप्त होगा मुक्ति में क्या गंदे भी नहीं सकता प्रत्येक आधार को समूह क्रियाकार रूपवान करे जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य है ना हम ब्रह्मास्मि इसके जो अज्ञान है इसका आच्छादन करने वाला ज्ञान है समूह मन अज्ञान प्रत्येक जो यादार इसका जो यथार्थ स्वरूप है इसको ढकने वाला जो गुहा है अज्ञान है क्रियाकार रूपान वही अज्ञानी क्रियाकार रूप धारण करने बैठा है क्रिया भी वही कारक भी अज्ञान से अभी तो कुछ है ना पर कर्म कर्म भी वही है कर्म करने वाला भी वही है साधन भी वही है क्रियाकार रूपा वो महर्षि क्रियाकार रूपा एक मोह एक मोह ही मन मोह अज्ञान समृद्ध मोह मोह क्रियाकार रूपा प्रसते एक भय जाता है क्रियाकार होकर के पड़ा हुआ अज्ञान पड़ा हुआ और कुछ नहीं अज्ञान कर अपाप्त निश्चय से क्रियाकार वस्तु जिससे कारक संपूर्ण जिसे कारक वस्तु कोई कारक नहीं क्रिया नहीं सब जिसे अपाप्त है निरस्त है ऐसे वस्तु में ये दिखाई पड़ता है सब वो अज्ञान जो है क्रियाकार रूप धारण करके बैठा होता है अधिष्ठान तो कोई चेतन है जिसमें अपाप्त है क्रियाकार ऐसा वस्तु है क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं ऐसे वस्तु तो वस्तु आपको या फैल रहा कौन अज्ञान किस रूप में क्रियाकार रूप से फैल रहा ज्ञान ऐसा है सा यथोक्ता व्याप्ति सा माने यथोक्ता व्याप्ति और सा आया था बाकी में सा दिया था उसका व्याप्ति है सा ना मना जब कहा था व्याप्ति वहां नहीं है मोक्ष ज्ञान सहितम अपनी कर्म माने उपासना से कर्म किया कर्म संसार फलकम एवं यही यहां बैठा भी दिखाने के लिए संसारी फल वाला ही फलकम यदि ये तस्वीर ब्राह्मण व्यक्ति भविष्य ये ब्राह्मण जो गुजू ब्राह्मण है इसके स्पष्टीकरण आदित्य संसार संसार आदित्य है मान अविद्याजन्य है संसार पूर्वाजन संसार तत्र तत्र उच्चते उस स्थान पर संसार आदित्य बोलते अविद्या से संबंधित हुआ आदित्य का उच्चते सचेत अत्र कर्म फल उच्चते कोई आदित्यक संसार में यदि कर्म के फल रूप से कहा जाता है मान ब्रह्मी कर्म का फल जो उस स्थान में उपनिषदों में संसार को आदित्य कहा गया है अविद्या का कार्य कहा गया है अविद्या कार्य में है ही नहीं जो उस फल के लिए तबड़ा यदि कर्म ये पूर्ववादी संग्रह आदित्य संसार अविद्याजन्य संसार संसार है ही नहीं केवल भान मात्र होना है जैसे रज्जु के साथ अविद्याजन्य है वस्तु नहीं है संसार अविद्याजन्य है तत्र तत्र उच्चते उस स्थान पर कहा जाता है संसार अविद्याजन्य है संसार अविद्याजन्य है उपनिषद में स्थान स्थान पर कहा जाता है सचेत अत्र कर्म फल तो आदित्यक संसार यहाँ माने आदित्यक संसार कर्म फल रूप से यहाँ विद्युत ब्राह्मण में कहा जाता है कथम पूर्वापर विरोधों में क्या पहले तो कहा आदित्यक संसार होकर कर्म का फल विद्युत ब्राह्मण पूर्वापर विरोध जो नहीं हो पूर्वापर नहीं है संसार आदित्य के तरफ और यहाँ कर्म का फल दिखा पूर्वापर विरोध हाँ इसको कहा नहीं अरे बाबा ना क्रिया का फल है ना क्रिया है क्रिया का फल है ना कारण है प्रत्येक आधार पर संभव या माने जो आत्मा का जो स्वरूप है उसको आच्छादन करने वाला जो अज्ञान है उससे अतिरिक्त क्रियाकार कोई है ना वही क्रियाकार वही होता है फल भी वही है और सुनेगा फल भी वही है उससे अतिरिक्त नहीं है ठीक है प्रत्येक अज्ञान संभोह प्रत्येक आधार पर संभोह क्रियाकार प्रत्येक पास विशेष क्रियाकार संपूर्ण क्रियाकार कुछ भी नहीं जिस वस्तु में सब विशेष हो रखा है आत्मा उसमें यही फैल रहा है किस रूप में वो फैल रहा है आत्मा का अज्ञान ही फैल रहा है क्रियाकार उद्धार कर फैल रहा है निर्विशेष चिरात्मने निर्विशेष चिरात्मा है उसमें तद अविद्या उसके अज्ञान के द्वारा कर्मादि आत्मा निर्मदे कोई कर्म बनता है कोई फल दिख रहा है अज्ञान ही फैल जाता है किसको कहा निर्विशेष चिरात्मा में उस वो तद अविद्या तद अविद्या तद अविद्या ऐसा हल नहीं जाता उसकी जो अविद्या है ना उससे कोई अविद्या जो है तद अविद्या इसका हल नहीं जाता उसकी जो अविद्या है तस्य अविद्या तद अविद्या उसकी जो अविद्या है अज्ञान है आत्मा का अज्ञान क्या विद्या कार्यादि आत्मा माने कर्म भी वही बनती है फल भी वही बनती है कार्यादि उसे बद पाई जा रही है तथा बंधन से कर्मचत्व भी बंधन जो है ना कर्मधन्य है कर्मधन्य होने पर भी न अविद्यातत्व हानि फिर भी अविद्यातत्व हानि नहीं होगी अविद्याजन्य सभी बंधन भी विद्याजन्य है कर्म का फल भी अविद्याजन्य कर्म भी अविद्याजन्य सब अविद्यातत्व रहेगा उसमें क्यों बंधन जो है स्वयं अविद्याजन्य है जिसे बंधन से जो होना है तो अविद्या जनित्व में आएगा, बंध जब्त जो होगा उसे अविद्या जनित्व में आएगा। एक आगे भाष्य में जाते हैं, व्याकृत नाम रूपास्मरत्वात् कर्मणा तत्फल से जाते हैं, कर्मणा तत्फल से कर्म और उसका फल जो दोनों के दोनों, चाहे अशुभता भी कर्म हो उसका फल कोई भी हो, कर्म और कर्म का फल दोनों के दोनों व्याकृत नाम रूपास्मरत्वात्, तो थूलीभूत नाम रूप के आश्रय लेने वाले हैं, कर्म भी थूलीभूत नाम रूप के आश्रित होता है और उसका फल भी थूलीभूत नाम रूप के आश्रित आश्रित होने से ही कहा व्याकृत नाम अव्याकृत व्याकृत में आई थूलीभूत में आश्रित होते हैं दोनों, कौन कर्म और कर्म का फल, व्याकृत नाम रूपास्पदत्व व्याकृत फूलीभूत नाम रूप के आश्रय आश्रित होने से कहा, आश्रय बने आश्रय आश्रय वाले हैं कौन कर्मणा तत्फल से कर्म और उसका फल दोनों के दोनों व्याकृत फूलीभूत जो नाम रूप में आश्रित होने से कहा होते हैं, उस चिदात्मा में आश्रित नहीं होते व्याकृत तो होते नौवीं टिप्पणी में जाते हैं, आश्रयत्वाद बोल दिया आस्पदत्व बने आश्रय कर्म और कर्म का फल कहां आश्रित है व्याकृत नाम न तो अकार्य देते अध्याकृत धर्मी अनाम रूपात्मक क्रियाकार फल स्वभाव वर्जित कर्मणों व्यापार अस्थिर न तो कर्मणों व्यापार अस्थिर, वहां कर्म का व्यापार नहीं है, ये तो व्याकृत नाम रूप में आश्रित होते कर्म, वहां कर्म का व्यापार नहीं, कहां अकार्य जो कार्य में नहीं आता आत्मा अकार्य नित्य जो नित्य है, कर्म तो अनित्य का होता है ना, नित्य नित्य जो आत्मा उसमें अध्यात्मिक धर्म नहीं फूल फूल नहीं है सूक्ष्म है अध्यात्मिक धर्म वाला है, अनाम रूपात्मक जहां नाम रूप में नित्य थे नाम रूप नहीं है जिसमें क्रियाकार फल स्वभाव बनते थे, क्रिया भी नहीं कारण भी नहीं फल भी नहीं, तीनों से रहित स्वभाव था, न वो क्रिया बने न कारण बने न फल बने, कर्म लो व्यापारो नास्ती कर्म का व्यापार वहां नहीं है, कर्म का व्यापार व्याकृत जगत व्याकृत नाम रूप में आश्रित होता है, कर्म कुछ अध्यात्मिक सूक्ष्म जो नित्य है अकारि है अध्यात्मिक धर्मी है अनाम रूप नाम रूप रहित उस आत्मा में क्रियाकार फल स्वभाव से रहित है वर्जित है, उसमें कर्म का व्यापार नहीं हो सकता, तो कर्म से प्राप्त नहीं आत्मा ये कहना है, यत्र से व्यापार सा संसार जिसमें व्यापार होता है व्याकृत में होता है, कहां होता है कर्म का व्यापार संसार, यत्र यत्र कर्म का व्यापार तत्र तत्र संसार, जहां जहां कर्म का व्यापार होता है वो संसार, यत्र से व्यापार सा संसार हो गया, एक यत्र माने व्यापार कर्म का व्यापार, जहां कर्म का व्यापार होगा स संसार माने स संसार एवं ऐसा संसार है, तथा प्रजापति भाव से जो प्रजापति भाव भी संसार को भी नहीं, जो उपासना से अश्वेदादि कर्म करे जो प्रजापति बना हुआ है वो भी संसार है, तथा से प्रजापति भाव से मुख्य मोक्ष पदार्थत्व भाव मुख्य मुख्य मोक्ष नहीं है, कौन है एक यहाँ कष्ट ज्यादा था वहां थोड़ा सुधी रहकर बात इतनी है, तथा प्रजापति भाव से मुख्य मोक्ष पदार्थत्व भाव मुख्य मोक्ष तो हो नहीं सकता पदार्थ नहीं हो न तत्र कर्म व्यापार बाहर है, इसलिए हम प्रजापति भाव में भी कर्म का व्यापार हम रोकते हैं, वहां भी कर्म का व्यापार है वो संसार है, जहां जहां कर्म का व्यापार होगा वहां वो संसार है, यत्र व्यापार ऐसा संसार है, इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शन इसी विषय को प्रकट करने के लिए ब्राह्मण आरभ थे एकदम बुद्धि ब्राह्मण आरभ थे बुद्धि ब्राह्मण इसी विषय आत्मा भी संसार नहीं, जहां जहां कर्म का व्यापार होता है संसार, प्रजापति भाव में जो कर्म का व्यापार है वो भी संसार को मुक्त करना है, जीवात्मा को संसार से मुक्त करना है, इसके लिए करते हैं हम जीवन की चर्चा होती है, ठीक है। पुण्य पाप भल अपनी संसार फल तो विशेषात पुण्य भगवत पाप फल अपनी अत्र वक्तव्य पूर्ववाद ही कहा, पुण्य पाप दोनों के दोनों संसार के फल है, संसार फल देने वाले हैं दोनों दोनों संसार के फल ही है फल वाले होते हैं, इसलिए पुण्य फल बदले से पुण्य का फल या कथन होना उसका पाप का फल पर कथन करना चाहिए, अन्यथा तद तो गिरा रहेगा नहीं तो पाप फल गिरा बैठा कि नहीं होगा फिर पाप कर्म करता रहेगा व्यक्ति, ये शंका आगे की कहा बत्तीस मान तात्पर्य भक्तों जो आदि के ब्राह्मण है बत्तीस मान ब्राह्मण है मुख्य ब्राह्मण के तात्पर्य करने के लिए भूमिका नहीं, तात्पर्य मत भाषण बता दिए तात्पर्य तत्र से कहा ठीक है। पुण्येशु अपुण्येशु च दो प्रकार के कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म, पुण्येशु अपुण्येशु च निर्धारणार्थ सप्तमी तत्र पद आया था, पुण्य और अपुण्य निर्धारण के लिए सप्तमी लगा दिया वहां से कहा तत्र कहा। स्वभाव तो पौण्येशु की उभयता संबंध दोनों में स्वभाव दुख दोनों में है, स्वाभाविक दुख है पुण्य कर्म में दुख है, इंद्रादि बनने के बाद सुख नहीं होता, दोनों में ही स्वभाव बहुलेश दुख बहुलेश स्वभाव दुख बहुलेश उभयता संबंध है, दोनों में होगा पुण्य कर्म के फल में भी होगा पाप कर्म फल में होगा, सुखी तो है नहीं कोई, यहां से सुख बुद्धि होती वहां जाएंगे तो सुख मिले, तब वहां जाने के बाद लड़ाई नहीं होती क्या करता हूं, कई बार गांव होगा और लड़ाई होती है दोनों का संबंध होगा, पाप कर्म के फल में भी संबंधित है और पुण्य कर्म के फल में संबंध स्वभाव दुख बहुत है, तभी पुण्यफल में भी सर्वलोक प्रसिद्धत्व न तत्र न अत्र वक्तव्य भी जा सकते, तुम्हारा जब दुख बहुत वो भी है तो पाप कर्म का फल भी है, स्वर्ग आदि भी और स्वर्ग आदि भी सब भी है उस स्थिति में, वहां से तो पहला के होगा आपको लेकर उपाय से, तो यहां कहना नहीं चाहिए ये पूर्वाधिक ताकि जब समान है दुख समान है दोनों में तब तो पुण्य फल का भी पुण्य का फल भी जो होगा स्वर्ग भी होगा, सर्वलोक प्रसिद्ध सभी लोगों की प्रसिद्धि है दुख बहुत है वहां भी न अत्र वक्तव्य, फिर पुण्य फल के कथन नहीं करना चाहिए यहां इस ब्राह्मण में, अत्र मैंने ब्राह्मण इतिहास ऐसा समझा करना पड़ता है ताकि क्षेत्र पुण्य कहा प्रसिद्धत्व ना पाप फल से अपवक्तव्य थे, प्रसिद्ध होने से पाप का फल यदि वक्तव्य नहीं है तो पुण्य का फल भी प्रसिद्ध है, उनका दुख बहुत तो दोनों में है, स्वर्ग जाने वाला भी कहा सुखी है, सुखी तो है दुखी है, चाहे नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए दुख दोनों बराबर है, दुख तो है फिर पुण्य का पाप फल का कथा नहीं करते तो कहते यत्तु कहा यत्तु कहा यत्तु शास्त्रीय पुण्यो भाई पुण्य कर्मा भवती तत्र का आदर करते हैं, तो पुण्य में पुण्य कर्मा भौतिक कहा हुआ है शास्त्रीय है पुण्य कर्म शास्त्रीय कर्म के द्वारा बोला उसी का यहां आदर किया जाता है, उसे पहचान दिखाना ठीक है शास्त्रीय सुखानुभव किसका शास्त्रीय सुखानुभव पुण्य कर्म का बोल शास्त्रीय सुखानुभव शास्त्रीय जन्म कर्म किया शास्त्रीय कर्म किया उसका परिणाम सुख यह थी ब्राह्मण होगी यह शब्द कहते ब्राह्मण ये ब्राह्मण यही कहना है शास्त्रीय कर्म सर्वप्रति संसार फल में भक्तों भक्तों कहा शास्त्रीय कर्म जितने भी संसार फल वाले भक्त शास्त्रीय कर्म सर्वप्रति संसार फल में सब के सब संसार फल वाले ही है इति भक्तों ने कहने के लिए ब्राह्मण ये ब्राह्मण बुजुर्ग ब्राह्मण इसके लिए तो आशा कहूंगा संकोत्तरत्व ना भी शंका के उत्तर रूप से भी ये ब्राह्मण की चर्चा है शंका मीमांसा की चर्चा हम कर्म से ही सत्पुरुषार्थ सिद्ध होता है मुख्य भी जाएगा इत्यादि शंका संकोत्तरत्व ना भी तद अवतार के तत्व ने ब्राह्मण अवतार की उस ब्राह्मण का अवतरण देते हैं कहा टिप्पणियां सात और आठ सात ने कहा ब्राह्मण तात्पर्य को उपा ब्राह्मण का तात्पर्य बता दिया संसार फली है क्या तात्पर्य का आठ ने कहा ब्राह्मण हो गया तत्व ने ब्राह्मण हो गया पुण्यम एक पुण्य में वो कर्म सर्व पुरुषार्थ सर्वे स्मृति पुण्य कर्म संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ धर्म काम मोक्ष जो चाहे पुण्यकर्म से मोक्ष भी एक पुरुषार्थ ही है जैसे स्वर्गादि पुरुषार्थ है मोक्ष भी पुरुषार्थ है पुरुष अर्थित पुरुषार्थ पुरुष के द्वारा जीवात्मा से द्वारा चाहना होती है इसलिए सुनते हैं पुरुषार्थ है मोक्ष भी तब साध्यता मैंने कर्म साध्यता यही बात सकता है ठीक है मैं मोक्ष से पुण्य साध्य तुम विधान करके साध पूर्वादि एक सिद्ध करता है क्या मोक्ष जो अन्य प्रकार से भी पुण्य साध्य सिद्ध करता है पुण्य साध्य पुण्य कर्म से साध्य मोक्ष अन्य प्रकार क्या प्रकार है उनका यावत यावत पुण्य उत्कर्ष तावत तावत फल उत्कर्ष प्राप्त जितने जितने पुण्य में उत्कर्ष हो उतने उतने फल में उत्कर्ष होता है तस्मात उत्तम पुण्योत्कर्षेण मोक्षो भविष्य इतिहास इसलिए उत्तम जो पुण्यकर्म होगा सबसे बड़ा पुण्यकर्म होगा उसे मोक्ष हो जाएगा ज्ञान की क्या आवश्यकता है इति आशंका से आप इस प्रकार की विश्लेषण का आ सकते हैं सात निवर्तन कर्तव्य ठीक है प्रथम तस्य निवर्तन हम उस शंका की निवृत्ति कैसे हो सकती है ये शंका ज्ञान सहित ज्ञान सहित ज्ञान सहित ज्ञान सहित सिद्ध प्रकृष्ट कर्म उपासना सहित जो विशेष कर्म किया अश्वमेधादि कर्म ये तापति गति उसके भी गति है तक प्रबलोक तक की गति मोक्ष नहीं दे सकता हो उपासना सहित कर्म विशेष कर्म की काम समुचितम अभी कर्म संसार फल के इत्यत्र हेतु उपासना से समुचित जो कर्म है वह अभी संसार फल वाला ही है इसको हेतु बताते हैं दस नंबर की टिप्पणी हेतु में दस की टिप्पणी सामर्थ्यम हेतु माने सामर्थ्यम सामर्थ्य बताते हैं व्याकृत कहा क्या हेतु है व्याकृत नाम उपासनत्वात् कर्म कर्म जो है ना कोई रूप जो नाम रूप उसमें आश्रित होता है कर्म तत्व फल भी उसमें आश्रित है कोई रूप नाम रूप में आश्रित है कर्म भी उसी में आश्रित है ठीक है कहते हैं मोक्ष भी स्वर्गादय पुरुषार्थम का विशेषा कर्मो व्यापार से आशंका मोक्ष में तो स्वर्गादि के समान एक पुरुषार्थ है जैसे स्वर्ग चाहता है मोक्ष भी चाहता है पुरुषार्थ है अविशेष समान होने से कर्मो व्यापार से मोक्ष में कर्म का व्यापार हो यह शंका आदिता न तो कहा न तो आकार ये नित्य अभ्यागृत धर्म में अनाम रूपात्म में क्रियाकार कर्मों का व्यापार हो अस्थि कहा उसमें कर्मों का व्यापार नहीं है सब ये मोक्ष का विशेषण है वो पुरुष आत्मा आत्मा में कोई कर्म नहीं ठीक है अकार्यम तो मैंने उत्पत्ति ही न तो कहते हैं अकार्य का अकार्य में क्या उत्पत्ति रहित है आत्मा उत्पन्न नहीं होना अकार्य का कहते हो उत्पत्ति ही न तो उत्पत्ति रहित कार्य उत्पन्न होता है आत्मा उत्पन्न नहीं होता नित्यत्व मन नाश शून्यत्व नित्य शब्द का अर्थ नाश रहित है यह अर्थ रहता है नित्य का अव्याकृत अधिकृत्व मान क्या है कहते व्याकृत नाम रूप प्राहित्यम अव्याकृत धर्म वहां नहीं है इसे अभाव दिखाना व्याकृत नाम रूप से रहित है क्योंकि नाम रूप रहित अशब्द स्पर्श मरूप मध्यम तथा संगंतम भगंतवत् अनादनंतम महत परम भ्रम निचाई तम मृत्यु मुखात प्रमुख से परम शब्द नहीं पर्श नहीं गंध नहीं आत्मा का स्वरूप असत स्पर्श इत्यादि स्तुति में आश्रित अनाम कहा अनामात अनाम रूपा पति का अनाम रूप नहीं किसने और शब्द वाला नहीं हो पर्श वाला नाम रूप होते शब्द वाले पर्श वाले वो नहीं है आत्मा का स्वरूप मान इतर व्यापृति के द्वारा पहचान कराया जाता है यह आत्मा है करना संभव जिसका शब्द न हो उसका आत्मा संभव जहां शब्द होता है यह आत्मा नहीं है जिसमें रूप न हो वो आत्मा है जिसमें रूप है आत्मा नहीं है ऐसा इतर व्यापृति से समझाना विधि विधि रूप से समझाना संभव नहीं है इतर के निषेध के माध्यम से समझाना इसे कहा टीका में जाते हैं जिस कलम निष्क्रियम इत्यादि सूची में आश्रित है क्रिया रहित कहा है जिस कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजन इत्यादि कहा है तो कला रहित अवैध रहित है क्रिया रहित है इत्यादि अवैध नहीं अवैध वाला आत्मा नहीं है जिसमें क्रिया होती वो आत्मा नहीं ऐसा निषेध किया जिसे कुछ ही कहा आत्मा का स्वरूप क्या है निष्कलम जिसमें कला होती अवैध होता है वो आत्मा नहीं है इसको तात्पर्य जिस क्रिया जिसमें क्रिया न होती वो आत्मा जहां पर क्रिया है या आत्मा नहीं है जिसमें क्रिया न होती वो वस्तु ढूंढना वो आत्मा मिल जाएगा आपको बस जहां क्रिया होती हो नहीं आप इस प्रकार अवैध रहित क्रिया रहित इत्यादि स्तुति में आश्रित रहा ऐसे स्तुति को लेकर कहा क्रिया कारक फल स्वभाव वर्जित है वो क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं फल भी नहीं तीनों से रहित होता है क्रिया रूप भी नहीं है कारक रूप भी नहीं है फल रूप भी नहीं चतुर्विध क्रिया फल वृक्षण मोक्ष है चार प्रकार के क्रिया का जो फल होता है उत्पत्ति आपति व्याप्ति संस्कृति चार प्रकार की क्रिया एक उत्पत्ति क्रिया और एक आपति क्रिया और एक विकृति क्रिया और एक संस्कृति क्रिया चतुर्विध क्रिया फल विलक्षण मोक्ष है चार प्रकार की क्रिया क्रिया से विलक्षण होता है मोक्ष वो उत्पत्ति भी नहीं है आपकी भी नहीं और विकृति भी नहीं संस्कृति भी कर्मो व्यापारो न संभवती इतना हो कर्म का व्यापार वही होना है जहां चार प्रकार से प्राप्त करना हो उत्पन्न करना हो प्राप्त करना हो अथवा विकार होना ना हो अथवा संस्कार करना हो, कर्म का प्रयोग ही होगा उत्पत्ति आप आपकी विकृति संस्कृति के कर्म का प्रयोग होता है, जैसे उत्पन्न होना है पूर्ण आशा भी तैयार किया जाता है बनाया जाता है उत्पन्न करना होगा, भवधाम तैयार किया जाता है बनाया जाता है, आपकी गुरु के मुख से वेद की प्राप्ति करना है क्रिया कर्म के द्वारा होता है, विकृति सोमरस को निचोड़ना है तो विकृति विकार करना पड़ेगा, तो क्रिया है कर्म का फल क्रिया हो जाए, और संस्कृति यज्ञ में अपवित्र को पवित्र आदि करके संस्कार किया जाता है, ये चारों क्रिया के वाले होते हैं वो आत्मा नहीं है, ये जानना है चतुर्थ क्रिया फल विलक्षण मोक्ष कर्म व्यापारों की सम्मुक्ति, कर्म का व्यापार चार प्रकार की क्रिया जहां होती हो वह कर्म का व्यापार होता है, तो चारों प्रकार के व्यापार से रहे मोक्ष है उसमें कर्म का व्यापार नहीं है, कर्म का व्यापार कहां होगा क्या चार प्रकार की क्रिया हो, चार में से कोई एक क्रिया होती है, कहा उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति चार प्रकार ही है, नहीं कर्मजन्य होता है उत्पत्ति उत्पाद कर्म के द्वारा उत्पन्न करना पुरोदास उत्पन्न करना तैयार करना कर्म के द्वारा करना तो कर्म का कार्य है, कहीं उत्पत्ति आपकी प्राप्त करना है जैसे वेद का अध्ययन करना है गुरु मुख से प्राप्त करना है तो कर्म करके हो उच्चारण उच्चारण कर्म के द्वारा प्राप्त करना है, विकृति सोमरस को निचोड़ना है लाके कूटना है विकार बनाना है तो कर्म के द्वारा होता है, विकृति कर्म अथवा संस्कार का भी कर्म चाहिए, ये चार जहां हो वहां आत्मा वह आत्मा नहीं है, आठाणोर आठ प्रजापति सर्वत्र कर्म व्यापारात पूर्वादि बोलता महाराज कर्म का व्यापार एक खाणु से लेकर के प्रजापति तक हिरण्यगर्भ तक कर्म है सर्वत्र, आपका क्या आत्मा में कर्म नहीं है कर्म का व्यापार नहीं है पूरे कर्म है, ये पूरे पूर्वादि बोलता है आठ खाणोर स्थानों से लेकर और आठ प्रजापति प्रजापति तक ये सबके सब सर्वत्र कर्म व्यापारात सर्वत्र कर्म का व्यापार होना चाहिए, प्रथम वो मोक्ष प्रजापति भाव लक्षण मोक्ष मान प्रजापति भाव को मोक्ष मानते हैं प्रजापति प्राप्त करने मोक्ष है तो उसमें कर्म नहीं है कैसे बोल दिया, कर्म का व्यापार तो हर बात थाम मुझे लेकर के प्रजापति तक कर्म कर्म का व्यापार है, फिर प्रथम मोक्ष प्रजापति भाव लक्षण तब व्यापार नास्ती, फिर मोक्ष मान प्रजापति भाव को प्राप्त होगा यही मोक्ष है गुरुवादी कह रहा है उसमें कर्म का व्यापार नहीं हुआ है ऐसे नहीं है तत्रा उसको उत्तर में कहते हैं भाषिकार कहते हैं यत्र च व्यापार स संसार है, जहां कर्म का व्यापार होता है वो संसार है, प्रजापति भाव मोक्ष नहीं है वो संसार है, वो कर्म का व्यापार होता है ना, हाँ जहां जहां कर्म का व्यापार होता है वो संसार है, तो प्रजापति बनना मोक्ष नहीं है वह कर्म का व्यापार है वो भी संसार है, ठीक है कहा कर्म फल से सर्वस्व संसार उत्तम है, कर्म का फल चाहे विकृष्ट कर्म का फल हो चाहे उत्कृष्ट कर्म का फल हो संसार ही है, कर्म फल से सर्वस्व संसार तो विधि कुतः सिद्ध थी कहां से सिद्ध होता है कैसे सिद्ध होता है संसार करेगा इति अस्य अर्थ से प्रदर्शन आया ब्राह्मण आरोप इसी को प्रदर्शन करेंगे ब्राह्मण भूजी ब्राह्मण इसी के लिए है संसार कर्म का फल संसार ही है ये सिद्ध करने के लिए यह आगे का ब्राह्मण है, ये कहा समय हो गया है भारतीय ओम पूर्णमदः।